तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से जगी है बेचैनिया हो। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनिया, जब से हुई सरगोशिया, तब से बड़ी है मदहोशिया। जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार हो, जब से हुई है तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार, जब से तेरा आंचल ढला तब से कोई जादू चला। जब से तुझे पाया ये जिया धक धक भागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे।